Ramazan devam eder. Allah'ın izniyle, lütfuyla bugün 19. cüzü okuyoruz. 18. 18. 18. cüzde Mu'minun suresi var. Biraz sonra قَدْ اَفْرَحَ الْمُؤْمِنُونَ diye başlayacak. İsmini de o birinci ayetten alıyor sure. قَدْ اَفْرَحَ الْمُؤْمِنُونَ Mu'minun suresi. İkinci sure Nur suresi var Kur'an-ı Kerim'de bu cüzde. اللّٰهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ diye bir ayet var orada. Gözünden rahatsız olan insanlara tavsiye edilir o ayet. Kaçıncı sayfa? 13. sayfanın sondan bir önceki ayetidir o. Allah'ın nuru semavati vel arz diye başlayan bir ayet. Nur suresini hanımlara ev ödevi olarak hasaten verelim. Erkekler de tabii erkeklerle beraber. Erkekleriyle beraber inşallah araştırsınlar. Özellikle 31. ayet-i kerimede örtüyle alakalı, örtünmeyle alakalı ve örtüsüz, yani örtüsüz derken ziynet yerlerini hangi erkeklere gösterebilirler gibi sıralanmış maddeler var. Kocalarına, babalarına, kardeşlerine gibi diye başlayan. Onlarla dışarıya karşı örtündükleri gibi örtünmeden daha serbest, daha rahat oturabilirler, görüşebilirler, elini öpebilir vesaire gibi ayet-i kerime orada çok bize nasihat eden bir ayet. Kural da nasihattan önce. O ayeti inşallah geri geldiğinde de bir incelemeye çalışırız. Nikah emrinin olduğu ayetler de yine ve enkihul eyama ayeti Nur suresindedir. Nur suresi çok araştırılması lazım olan bir süredir. Yaklaşık 18 ayet ve sevgili annemiz Hazreti Ayşe'ye atılan iftiranın beraatine ayrılmış ayetlerdir. Allah'ımız Hazreti Ayşe'ye atılan iftirayı Kur'an ayetleriyle temize çıkarıyor. Ona beraatini veriyor. Elhamdülillah. Onlar da oradadır. İncelenmeye de suredir. Furkan suresinin de başlangıcı iki sayfası yine bu cüzde olacak inşallah. Bismillah. Allahümme bilhakki enzeltehu ve bilhakki nezeltehu. اللهم عظم روضتي فيه واجعله نورا لبصري وشفاء لصدري اللهم زين به لساني وجمل به وجهي وقوي به جسدي وارزقني تلاوته على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار واحشرني مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وآله الأخيار Allah'ın Kur'an'ı hak ile indirdin, o da hak ile indi ve hakkı indirdi. Allah'ın Kur'an'a karşı rağbetimi, hevesimi, sevgimi ve aşkımı yüksek eyle, çok büyük eyle. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i gözüme, ruh kalbime sürur eyle. Allah'ın Kur'an ile dilimi kesin, yüzümü tecmil, kalbimi, bedenimi takviye eyle. Geceler ve gündüzler boyu itaat üzere Kur'an okumayı nasip eyle Allah'ım. Mahşerin dehşetinde beni ve sevdiklerimi peygamber ve sevdikleriyle beraber eyle Allah'ım. Şimdi başlangıçta bu Mu'minun suresinin ilk ayetlerini zaten incelemek istiyor idim. Başlamadan ona bir bakalım, sonra devam ederiz inşallah. Allah'ımız bu Mü'minun suresinin ilk ayetlerinde müminlerden bahsediyor, bizden bahsediyor. Şöyle 6-7 ayet sonra اُلَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ اَلَّذ۪ينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسِ buyuruyor. İşte bu müminler Firdevs cennetine varis olacaklardır. Firdevs cennetini kazanacak müminlerdir onlar diye bahsediyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize tavsiye eder, eğer cenneti isterseniz özellikle de Firdevs'i isteyin diye. Çünkü Allah'ımız Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme birçok şeyleri gösterdiği için, Firdevs cenneti ve diğer cennetlerdeki farkı bildiği için, bizi de çok sevdiği için bize diyor ki, eğer mümkünse Firdevs'i isteyin. Tabi bu istemekle olmuyor. Yani ben Firdevs'i isteyip, yani şimdi dünyada rezervasyon yaptırıyorsun, sonra gidiyorsun oraya, o oluyor da, burada böyle sadece ben istiyorum demek olmuyor. Onun bir bedeli var. Aslında dünyada da bunun bir bedeli var yani. İşte çok iyi bir otelde rezervasyon yaptırmak istiyorsun. Sen oraya telefon ediyorsun. Diyorsun ki ben rezervasyon yaptırmak istiyorum. İyi tamam. Deyip de ismini ver sonra gel demiyorlar. Ne diyorlar? Banka kart numaranı verir misin diyorlar. Buraya şu kadar ödemen lazım diyorlar. Oraya şu kadar ödemeden oraya gitmek mümkün değil. Yani dünyada bile mümkün değil. Onun için yani ben Firdevs cenneti, Allah'ım bize Firdevs cennetini nasip eyle, amin, hadi güle güle git oraya. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Kimse kimseyi kandırmasın. Hele hiç kimse kendini kandırmasın. Ne olması lazım? Bakın ne olması lazım? Şimdi o ayetler bize onu anlatıyor. قَدَ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ Müminler gerçekten felaha ermiştir, kurtuluşa ermiştir. Neticeleri de Firdevs cenneti olacaktır. اَلَّذ۪ينَ هُمْ O müminler فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Namazlarını huşu içerisinde kılarlar. Hocam ne demek huşu? Ben bir şey söylerim de senin için o yeterli olmaması lazım. Sen düşüneceksin ne demek huşu? Huşu içerisinde namaz kılmak ne demek? Haşi'a kelimesi. Mana olarak bir şeyi en iyi şekilde yapmaktır. Haşi'a. Yani bütün unsurlarını, bütün yapılması gereken maddeleri bilmek ve yapmak demektir. Tamam da. İşte namazın 12 tane farzı vardır. Namazın vacipleri vardır. Namazın sünnetleri vardır. Namazın müstehapleri vardır. Namaz bahsini okuyorduk Ramazan'dan önce, izine gitmeden önce. Onları okumak yetmiyor tabii. Yani bizim okuma, burada okumamız yetmiyor. Buna çok daha riayet, dikkat etmek lazım. Huşu içerisinde namaz kılarım. Huşu namazla ilgili dış yapmamız, bedenimizin yapması gereken şeyler, eğilmede, kalkmada vesairede. Mesela huşu içerisinde namaz kılmak için asgari bazı şartlar var. Semihallahu limen hamide dedin, orada bir subhanallah diyecek kadar en az durmak lazım. Sonra iki secde arasında Allahu ekber dediğin zaman orada gelip subhanallah diyecek kadar hiç olmazsa durmak, bedenin orada rahatlaması lazım. Bütün bunlarla beraber huşu, namazda huşu elde edilmiş olur. Ama bu bilgi sana yetmemesi lazım. Sen bunu daha çok araştırman, neler daha olabilir diye düşünmen lazım. Huşu. Sadece bunun üzerinde durursa bundan sonra çok hızlı okumam. وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنِ اللّٰهِ مُعْرِضُونَ Boş işlerden uzaklaşırlar. O müminler cenneti, Firdevs cennetini hak etmen için abi ben cenneti Firdevs istiyorum. Öyle mi? Öyle mi? O zaman boş işlerden vazgeçeceksin. Bunun banka kartı bu. Tamam mı? Bunun parası bu. Cenneti Firdevs'in parası bir, huşu namaz kılacaksın. İki, boş işlerden uzak duracaksın. Boş iş ne demek? Boş iş demek ne dünyaya faydası var ne ahirete faydası var. Dünyaya faydası olan iş boş iş değil. İnsanlık için yapacağın işler güzel işler. Onu sen niyetini güzel yaparsan zaten ondan da sevap alırsın. O gene ahirete dönmüş olur o iş. وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِزُونَ Boş işlerden uzak tutacağız. Abi ben Firdevs cennetine gitmek istiyorum. Yok bitmedi daha. Ödemen gereken başka şeyler de var. وَالَّذ۪ينَ هُمْ زَكَاتِ فَاِلُونَ Zekatını vereceksin. Malın var ise, işte onu dün evvelsi gün biraz anlatmışım değil. Zekata mahsup, zekat vermek mükellefiyetinde bir Müslümansan hiç kıvırmayacaksın. Allah'ın sana emretmiş olduğu o zekatı vermemek için böyle taklalar atmayacaksın. Vermek için takla atacaksın. Keşke verebilsem diyeceksin. Öyle kılı kırk yarayın da kırkta birin üzerine bir milim çıkmasın diye uğraşmayacaksın. Mümkün mertebe rahat olacaksın. Cömert olacaksın. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِزَّكَاتِ فَاَعِلُ Bu kıyamet gibi konuşulur. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِفُرُوجِمْ حَافِظُونَ Namuslarını muhafaza ederler diyor. Furuç, ferç, furuç kelimesi yani çok değişik anlamlara gelir. De böyle şey olarak namuslarını muhafaza etmek kavramını içeren bir kelimedir. وَالَّذ۪ينَهُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ Namuslarını muhafaza ederler o müminler. Ben Cennetül Firdevs'e gitmek istiyorum. Dur bakalım böyle kolay değil. Namusunu muhafaza edeceksin. Irzını, iffetini muhafaza edeceksin. Hem kendin bunu erkek olarak sen de yapacaksın. Kadın zaten yapacak. Böyle olacak bu işler. İlla alâ ezvâcihim emmâ meleket eymânuhum fehimnum gayru melûmin. Eşlerine ait dünyalarında böyle bir muhafaza söz konusu değil. Nikâhla eşlerine zaten istedikleri gibi beraber olurlar. Femeni mütegâ verâ ezâlike Bunun ötesinde bir şey ararlarsa, helalinden başka türlü bir takım ilişkiler ararlarsa فَاُولَٰئِكُمْ مُلْعَادُمْ Onlar haddi aşmışlar olurlar. Sonra ne geliyor? وَالَّذ۪ينَهُمْ لِاَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ geliyor. He? لِاَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ Ben Cennetül Firdevs'e gitmek istiyorum. Öyle yok. Bak bir şey daha ödemen lazım. Ne o? Emanetlere ve sözlere riayet edeceksin. Sana verilen emanete riayet edeceksin. Allah'ın kendisine tertemiz ciğer verdiği adamların sigarayla o emanetleri takdim etmeleri rezervasyonumuz iptal edilir haberimiz olsun. Öyle bir şey yok yani. Allah sana tertemiz bir vücut verecek. Biz zannediyoruz ki emanet şöyle. Ben memlekete giderken kurbana veriyorum arabamın anahtarını diyorum ki ben bir ay yok burada sen arabamla ilgilen işte onu çalıştır et falan. Sonra geliyorum ki ne ayna kalmış ne cam kalmış ne bir şey yok. Oğlum böyle mi ben sana verdim bu arabayı? Hiçbir şey kalmamış. Allah bize tertemiz bir beden veriyor. Sonra biz ne hale getiriyoruz o bedeni? Allah'tan korkmak lazım. Emanetlerine riayet ederler. Ersoy abi senle yarın öğle namazının şeyinde Kulüs Sitrat'ta buluşacağız. Tamam mı abi? Tamam abi. Bak söz verdik buluşacağız. Ben geliyorum orada bekliyorum Ersoy abi. Yok. Hani söz vermiştin abi? Çok müthiş bir şeydir insan sözünde durması. Hani randevuya sadık derler ya bu baktığında buna riayet ediyorlar. Müslüman oldukları zaman öyle bir ahlaki şeylerini geliştirmelerine gerek yok. Zaten yapıyorlar. Öyle diyebiliyoruz. Yani sözünde durmak demek. Sözünde, randevusunda. Ama bütün sözlerinde. Bak bu söz öyle büyük bir yere daha gidiyor ki biz ezel besminle Allah'a sen bizim Rabbimizsin diye söz vermedik. Ha? O sözüne de riayet ederler. Manası da çıkar bunun. Dolayısıyla Cennetül Firdevs'e rezerve yapmak öyle kolay değil. Ben gitmek istiyorum. Bitmedi. Bitmedi. Bir şey daha var. Ne o? وَالَّذ۪ينَهُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ مُحَافِزُونَ Ya. Başlarken namazlar, biterken gene son rezerve, son vereceği şey gene namaz. Namazlarını namaz özellikle muhafaza ederler. İki tane muhafaza kelimesi geçti. Bir namuslarını muhafaza ederler, bir namazlarını muhafaza ederler. Bunları biz düşünmek durumunda değil miyiz? Allah bize bu hakkı vermiş, bu boşuna vermiş.

başlayayım sayfayı. Bismillah. فَإِذَا اسْتَمَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ فَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ Uçaktan indiniz. Bu ayeti okuyun, bu duayı okuyun. Bak Allah size ne güzel bir nimet vermiş. 3 saatte Türkiye'ye gidiyorsunuz. Allah'ın bu nimetine karşı ona böyle bir dua yapmak yakışmaz. Bu dua Nuh Aleyhisselam'ın gemisini Cudi Dağı'na oturduğu zaman kendisine böyle emredildi. Rabbi enzilni münzelen mübareken ve ente hayrul munzilin de ey Nuh, bak seni neler nerelerden kurtardık biz. Ne işler gelecekti başına da nerelerden kurtardık. Şimdi bizim de başımıza neler gelebilirdi? Uçağımız düşebilirdi, o olabilirdi, bu olabilirdi. İndik Allah'ın izniyle, Allah'ın yardımıyla. Rabbi, ey Rabbim, enzilni münzelen mübareken ve ente hayrul munzilin. İnişimizi mübarek eyle, bereketli eyle. Bu indiğimiz yerde daima bereketlerle olalım inşallah diye böyle bir dua. Bu duadan, bu duayı yaparsan Allah'a bir faydası yok. Sana faydası var. Bana bereket ver diyorsun. Allah seni hem seviyor seni hem sana bereket verecek inşallah. Ne güzel. Rabbi enzilni munzelen mübareken ve ente hayrul munzilin çizilebilir dua olarak. İnne fî zâlik bismillah. Estağfirullah bismillah. İnne fî zâlik le âyâtin ve in kunnâ le mubtelîn. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم كنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال ربي انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستغفرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوا فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين فكذبوهما فكانوا من المهلكين فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آيتان وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم ve inne hâzihi ummetukum ve ummeten vâhide ve ene rabbukum fettegûn fetegattahû emrahum beynehum zübra küllü hizbim bimâ ledeyhim ferihûn fezâhûn fî gamratihim hattâ hîn eyahsebûne ennemâ nümidduhum bihî min mâlin ve velîn nusâri'u lehum fil hayrât بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا والذين هم بآيات ربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم ملينة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين فإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم فإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون فلو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون فهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون فهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون فهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأما تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لَكَيْدَنَّ ذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ بَلْ عَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّا عَلَىٰ أَنْ نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينَ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ Bu ayetler iki tanesi şeytandan kendimizi koruyalım diye Allah'ımızın bize öğrettiği mükemmel bir sığınma ayetidir. Ben okuyorum, tavsiye ederim. Sabahları, akşamları hasreten okumaya çalışalım inşallah. Hocam ben okuyorum okuyorum ama şeytan beni gene bırakmıyor. Oğlum okumazsan daha çok bırakmazsın. Gene böyle of madem vazgeçme. Vazgeçme. Rabbi, ey Rabbim. اَعُوذُ بِكَ Sana sığınıyorum. مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينَ Şeytanın, şeytanların şeyatin, şeytanlar. Şeytan bir tane şeyatin, bütün şeytan. Şeytanların hemezelerinden sana sığınıyorum. Aldatmalarından, ihvalarından, doğruyu, yanlışı, benim gözümde böyle karıştırmasından, soğuk sıcak, gözümü boyamasından, soğuk diye bana veriyor, halbuki sıcak. İyi diye veriyor, halbuki kötü. Bal diye veriyor, halbuki zeyt. Böyle beni aldatmasından, anlamadığım şekilde benim beni kandırmasına Ya Rabbi müsaade sana sığınıyorum. Onun kandırmasından hemezat. Ve a'udu bike Rabbi en yahdurun. Ya Rabbi onun benim olduğum yerde olmasından da sana sığınıyorum. Yemekte benle olmasın. Efendim ailemle beraber olduğunda benle olmasın ya Rabbi. Efendim namazdayken benle olmasın. İbadette, ibadetin dışında, orada, burada, nerede olursa olsun, aman benden uzak dursun. Ve a'udu bike Rabbi en yahdurum, benim üzerimde hazır olmasından, bulunmasından, mevcudiyetinden çok rahatsızlık duyuyorum, sana sığınıyorum Rabbi. Ey Rabbi! Ayetin başında kul kelimesi söyle anlamına gelir. Sen onu okurken dua olarak kul kelimesini kaldırıyorsun oradan, Rabbi'den itibaren başlıyor. Tamam mı kardeşim? Orayı da çizebilirsiniz inşallah. Rabbim bizi muhafaza eylesin. Şeytanın, şeytanların, şeytanlaşmış insanların şerrinden Allah'ımız bizleri muhafaza eylesin. Sa'idu billahi bismillah. Hatta izâ câe ahdehumul mevtu gâle rabbi rci'un le'alli a'melu salihan fîmâ teraktu kellâ إنها كلمة هو قائلها فمن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت وجوههم النار وهم فيها كارحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون. Şimdi burada bir Rabbena dua ayeti değil mi? Ben size demiştim. Her Rabbena öyle göründüğü gibi Rabbena değildir yani. Ya. Burada o Rabbenalardan bir tanesi budur işte. Siz böyle Rabbena, aa ne güzel dua, ben bunu ezberleyeyim dersiniz. Sakın ha. Bu Rabbena'yı cehennemde, arka sayfanın son ayetinde telfe'u vucuhahum nâruhum fîhâ kârihûn. Cehennemde böyle pişen, ceza gören, eziyet gören insanlara, kafirlerin söyleyeceği Rabbena'dır. Ne diyecekler? Ey Rabbimiz, bizi şu cehennemden çıkar. Bizi tekrar dünyaya döndür. Biz gerçekten kendimize zulmettik. Ya bu lafı nerede söylemen lazımdı? Dünyadayken söylemen lazım. Adem Aleyhisselam bu lafı dünyadayken söyledi ve kurtuldu. Biz onun zürriyetleri eğer dünyada ya Rabbi kendimize zulmettik, bizi affet dersek kurtulacağız. Bunu cehennemde bol bol söyle, fark etmez. Cevap ne gelecek? Ben daha önce bunu size söylemiştim. Oranın cevabı hakikaten çok çarpıcıdır. Oraya lütfen çok dikkat edin. Allah diyecek ki gâle ihsebu fiyaha, alçak olarak orada kalın. İhsebu ve la tükellimu, benle konuşma. Yani böyle bir söze muhatap olmak ne kadar zor bir iş. Allah muhafaza. Yani şu kafirlerin işte bizi üzen, eziyet eden, işte Gazze'deki Müslümanlara elde ettikleri netice budur ya. Başka bir şey elde etmiyorlar, bunu elde ediyorlar. Yarın bu zalimler Allah'a yalvaracaklar ki Rabbena ahricina minha fin udna fe inna zalimun. Adamların hahalları askerleri teşvik ediyorlar. Daha çok öldürün, daha çok öldürün. Böyle bir din olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Çocukları öldürün diye teşvik eden bir din olabilir mi? Böyle bir din adamı olabilir mi? Bugün gördüm. Bak kafalarına takmışlar kipaları. Ha böyle teşvik. Ya hiçbir vicdan yok. Vicdan nereye gitmiş? Çocuk ya çocuk. Yarın bir gün bizim elimize imkan geçerse vallahi biz demeyeceğiz ki Yahudilerin çocuklarının ellerini koparın, kafalarını koparın. Biz Yahudilerin o çocukları o şekilde ölse buna en çok canı yanan gene biz olacağız. Yani. Böyle bir şey olur mu? Öyle bir şey olur mu? Böyle bir din olur mu ya? Bundan böyle bir insanlık olmaz ki böyle bir din olsun. Böyle bir şey yok. Bütün lanetler üzerlerine olsun. Allah'ın laneti, meleklerin laneti, bütün insanların laneti onların üzerine olsun. Kur'an ayetinden bir parçadır. Hak ediyorlar. Susun alçaklar, benimle konuşun. Orada alçak vaziyette yanmaya devam edin denecek onlara. Ya çok zor iş. İşte bunlar gene bize müjde ayetleridir. Onlara böyle söylendiği zaman biz müjde oldu. Bize müjde oldu. Niye? Biz mümkünüz ya. Biz böyle bir şey yok. Yapmayacağız, yaşamayacağız. Allah'ın izniyle. Allah imanımız muhafaza eylesin. Estaizu billah, bismillah. İnnehu kâne ferîkum min ibâdî yekûlûne rabbenâ âmennâ fâgfir lenâ varhamnâ ve ente hayrur râhim. سخرياً حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلاً لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون.

بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم فإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون فقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وبحثتهم آيات وآيات hanımların çok iyi anlayıp ona göre davranması gereken. Bir önceki ayet, bu uzun ayetten bir önceki ayet erkeklere diyor ki Allah'ımız ya Muhammed söyle, mümin erkeklere söyle gözlerini haramlardan kapasınlar ve namuslarını muhafaza etsin. Ayetin ilk bölümleri aynı, kadınlara da erkeklere de aynı. Kadın müminlere de söyle gözlerini kapasınlar ve namuslarını muhafaza etsinler. Ayrıca şunu şunu şunu yapsınlar diye genişçe onlara anlatıyor. Yürürken ayaklarını yere vurmasınlar bile var bu ayetin içerisinde. Yani bir kadının geleceğini işaret edecek şekilde kırıta kırıta yürümesinler, efendim ayaklarını yere vurarak bir zinetlerini ortaya koyacak şekilde bunlara dikkat etsinler diye Kur'an'ımız anlatıyor. Sayfanın en başında, arka sayfanın bir son ayetiyle baştaki ilk ayet çok ilginç bir şey söylüyor bize. Ey iman edenler, birinin evine girerken patıl kütül girmeyin. Bak Allah'ımız bize neler öğretiyor. Komşu, iki tane komşu yan yana, Türk ve hemşeri falan. Hadi bakalım, hiç destursuz, zile çalmadan pat içeride. Ne? Biz komşuyuz ya. Bu ol komşu. Böyle girilir mi ya? Böyle girilir mi ya? Böyle sen kardeşinin evine giremezsin kardeşim. Bırak komşuyu. Kardeşinin evine giremezsin. Bak daha ötesine gidiyorum. Sen bu şekilde annenin odasına bile gidemezsin. Annenin odasına bile gidemezsin. Böyle olur mu ya? İslamiyet bir disiplin dinidir. Böyle paldır, küldür. Ben girerim, o komşum, o benim hemşerim. Niye hemşerim? Öyle şey yok. Allah'ımız üç tane ayet göndermiş bize. Nasıl gireceksin, nasıl edeceksin? Bakın bizim çok latif ve nezaketli ölçülerimizden biridir. zile bastığımız zaman bile erkeksek arkamızı döneceğiz. Neden? Çıkan kadın ola ki bizim görmemiz gerekmeyen bir kıyafetle çıkmış olabilir. Akletmemiş olabilir. Biz arkamızı dönelim. Hiç şey yapmadan, dönmeden işte beyefendi evde mi, işte ne maksatla gelmişsek onu söyleyelim. Eğer evde kimse yoksa asla eve girmeyelim. Kendi öz kardeşimizin evine dahi abimiz, kardeşimiz o evde yoksa girmeyelim kardeşim. Girmeyelim. Sonra neler oluyor biliyor musun? Sonra neler oluyor? Allah muhafaza etsin. Her kim Allah'ın koyduğu sınırları muhafaza ederse dünyada da anlak olur, ahirette de anlak olur. Her kim Allah'ın koyduğu sınırlara riayet etmezse dünyada da rezil olur, ahirette de rezil olur. Allah bizi o rezaletlerden muhafaza etsin. Allahümme ahsin akibetena ve akibetel müslimine fil umuri külliha ve ecirna ve ecirhum min hısin dünya ve azabil ahire. Allah bizi dünyanın rüsvaylığından, ahiretin azabından muhafaza eylesin. Bu dua o dua et. Estaizu billah, bismillah. Ve enkihul eyyama minkum ve s-salihine min ibadikum ve imaikum en yekunu fukara yunihim Allah min fadlih ve Allahu vasi'un alim. Bel yestafikul lezine la yecidune nikahan hatta yugniyehum Allah min fadlih. وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِمَّا لِلَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ فَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء فيضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب فالذين كفروا أعمالهم كسراب بضيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجدوا شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أم كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها فمن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير الصافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله Allahu alimun bima yef'alun ve lillahi mulkus semavati vel ard ve ila Allahil masir. Elem tera enne Allah yusri sahaban thumme yu'allifu beynehu thumme yec'aluhu rukaman fetera al-barq yakhruju min khilalih ve yunezzilu min es-semai min cibalin fiha min baradin fiyusibu bihi men yeşâ ve yasrifuhu an men yeşâ yekâdu senâ berdihi yedhebu bil ebsâr yukallibu Allahu l-leyle vel nehâr inne fî zâlike l-ibreten li kulil ebsâr ve Allahu halâka külle على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون فإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا فأولئك هم المفلحون فمن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون فأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم فإن تطيعوه تهتدوا فهل على الرسول فإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير يا أيها الذين آمنوا يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم فإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم وَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ ثبورا واحدا مدعو ثبورا كثيرا قل هذا أَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا فَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا فَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا سكجج وجيش كرشها صدق الله العظيم الله bizden kabul edin. Kur'an'a iman ettik. Kur'an'ın söylediklerine iman ettik. Kur'an'ın verdiği bütün haberlere, hakikatlere iman ettik. Ya Rabbi Kur'an'dan bizi ayırma. Kur'an bize şefaatçi, Kur'an'ın şikayetinden bizleri muhafaza eyle. Haramlarını haram bildik, helallerini helal bildik. Ya Rabbi bu imanla bir yaşamamızı nasip eyle. Bu imanla ebediyete göç etmemizi nasip eyle. Geçmişlerimize de rahmet eyle. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.